Németh Balázs vagyok, szeme a pályán. Orbán Viktor megvéd minket a brüsszeli kutyabordélyoktól. Hogy ez pontosan mit jelent? Kérdezzük meg a képviselőket. Késésben vagyok, elnézést. Jó, van ez így. Boldog napszakot! Üdvözlet! Üdvözlünk mindenkit, ismét Barnával vagyunk itt, Ádám forgat. Vidéken forgat. Le kell menni vidékre, megcsinálta azt Ádám, amit a Momentum nem tudott. Amit az ellenzék 20 éve nem tud megcsinálni. Nem baj, mert mi itt vagyunk, és megfogjuk a kezeteket, és végigvezetjük ezeken a remek híreken, amiket ma megnézhetünk, hiszen annyi minden történt szép hazánkban, minden napra tartogatnak valami. Ez a műsor, ez megírja magát. Én nem fizetnék szerkesztőt, vagy ilyesmit. Nézd, azért egymás mögé kell rendezni a híreket, ez fontos, és ki kell válogatni, hiszen ebben a szarviharba azért mégis talán érdemes egy ilyen egyensúlyt tartani, hogy azért megfelelően mókásan felhúzhassuk magunkat, de a fontos dolgokról is beszéljünk. És felhúzhassuk magunkat. És teljes joggal felhúzhassuk magunkat, de aztán valahogy együtt egy kis megoldást is megpróbáljunk keresni. Nézzük meg azt, amire nem kell megoldást keresnünk, hiszen ez megoldotta magát. Németh Balázs. Egy híradó. Egy híradó ember. Egy híradó ember, igen. Harcosok klubja. Aha, jó. Németh Balázs vagyok. Vagyok. Tehát ez egy nagy kaliberű közéleti szereplőnk. A Best Ever ügynökség alapítója. A Best Ever ügynökség? Az jó, mert akkor az valószínűleg az a legjobb. Ez egy ChatGPT generált névnek hangzik. Ó, Barnabás, tudod mi az, ami elmaradt már itt rögtön az elején? Elterelte a figyelmünket a Best Ever ügynökséggel a Németh Balázs vagy. Szerda van. Szerda van. Barnabás. Jézus. Barnabás keze megpróbált állni egy felfülést, de csak úgy tűnik, csak egyre tud gondolni. Vadkelet. Várj, hol van a határ? Ne menjek át itt. Itt jelzem meg, hogy megint tehát a naptelpüléseit, azt lehet követni naptelpülését, hogyha folyás. Beírjátok. Ott van, folyás. A naptelpülése.netify.app tudjátok követni. Köszönöm, ki ezt megcsinálta. A mai naptelepülés nem más, mint folyás. Szevasztok, folyásiak! Amúgy a kelet az valahogy nagyon vonza a tekintetünket, azt kell, hogy mondjam. Főleg hát, a délkelet. Igen, igen. Amúgy, hogyha rágugliztok, hogy folyás, nem biztos, hogy az lesz az első, amit amúgy kidob. Biztosan sok nézőnk van onnan, de biztos nincs 272 nézőnk, mivel 271-en laknak folyáson. Hát, de mikori? 24? Azért igen, lehet, ez hogy azóta éve, már másfél bekölt. Éve már biztos lehet. És a legutóbb növekedett is folyás lakossága. 10%-os növekedés szinte. De vannak saját polgármesterük, az viszont nagyon korrekt. Ennyi főre. Hát ez elképesztő, hogy ezt kiharcolták maguknak. Itt vannak tavaik vannak a folyásiaknak. Hát ez amúgy elég templomu. Jó. Azt na, nézd. Egy romtemplom is van. Ez csodálatos. Egy hol? Vidék programja, vagy nevezik azt? Magyar falu program. Jó, nem, ez nem egy M5-ös busz múzeum. Azt figyeld! Ez mi? Hát akkor kökibe ilyenek járnak még. Ez a farosi karusz. Ebben még vannak fa asztalok lámpákkal. Egyszer ültem, Esztergomba is volt egyszer egy ilyen show. Ott egy harcsa. Hal, meg autó az van, meg tavak. Püdös nagy zil. Hát ez elképesz. Azt nézd! Milyen él? Amúgy ez túlra, egy 270 fős falu ilyet megrendezett. Figyelj, én nekem kedvem lett folyásra menni. Jó, ez se rossz. Hát ez a tavon itt leülni, bográcsozni egyet. Parádés. Nézd, ez meg ez viszont ezt, már ezt Budapesten is megnézheted. Igen, főleg amikor nem jár egy metró, akkor általában ilyenek viszik az ember. Igen, ez klasszikus. Aki amúgy esetleg úgy néz minket, hogy már ilyen buszokkal nem közlekedhetett, ez a klasszik tömegközlekedési mód Magyarországon. De nem csak Magyarországon, amúgy ugye az Ikarusz az mindenhova gyártott. Még Kubába is jártak Ikaruszok. Hát a keleti blokk. Igen, a keleti blokkon belül nagyon sok helyre gyártott az Ikarusz. De hol van a templom? Na, azt nézzük ott csak van. Meg, hogy van-e folyási tornya. Folyási Szent László király templom. Na, ez nem klasszikus. Out of the box. Van torony, de mégse. Elképesztő. Elég jól néz ki. Hogyha érdekel valakit, akkor lesz folyáson gyereknap a közösségi téren. Lesz mosolyjárat, légvár, habparti, zsíros kenyér, limonádé, palacsinta, rendőrautó bemutató, azt tudjuk, hogy folyás az azért. Az autókban nagyon erős. Igen, igen. De van kamion bemutató. És cukorágyú. Ez nagyon jó. Ez miért van rajtam még? Ez nagyon jó. Szóval. Amúgy nem is leszek messze, egy Miskolcon leszek. Cukorágyú. Be kéne ugrani. Ja, egy ilyen túrát. Aztán megnézzük a tavakat. Jó, Folyás, szavaztok Folyási. Közönség találkozó a Folyási cukorágyú mellett. Amúgy ezt egy kicsit hiányolom, mármint ezt akár be is kroppolhatták volna rendesen ezt a címet. Hát nem mi nyitottuk meg így, bár gyakran amúgy mi is szoktunk ezzel hibázni, de ez a nagyon meglepődött hal helyett egy régi karuszt is beradni. Ez a hal ez elég halott tekintetű. De benne van a vízben. Hát az összes halott hal benne van. Vagy hát nem az összes, de akik nagyon sok úton halt meg, azok benne vannak a vízben. Mondjuk jogos. Szerintem ők élőt akartak itt. De rendben. Nagyon jó. Meg lehet csinálni a címem. Üdv Folyás. Szavaztok Folyásiak. Szóval mit mondott? Németh Balázs vagyok, mit mondott? Aki Németh Balázs, az mit ne mondott? Ne tévesszétek össze Németh Balázssal. Igen, ő nem Németh Balázs, hanem ő Németh, aki Németh Balázs. Amúgy ezt nem lehet hogy mondani. Azt írja, hogy köszi a rengeteg fenyegető üzenetet, ostoba fenyegető üzenetet, segít a tisztánlátásban, hashtag politika. Ez inkább hashtag nem annyira felelős politikának érzem, de rendben, hallgassuk meg, mit mond. Már előre fogadkozik, hogy a ostoba kommentek. De lehet, hogy reagál, nem? Egy előző videó kommentjeire. Lehet. Mert ugye én úgy tudom, hogy több ilyen vezető videót. Ó, igen. Ezek a kommentek nagyon jó. Aha. Az elmúlt napokban minden korábbinál több primitív, trágár, fenyegető üzenetet kaptam. Ez a kettő, mondjuk ez a Tesla új önvezető autója. Tiszásoktól jöttek ezek az üzenetek. Új. De most mikor vegye föl, amikor nem megy a kocsival? Jogos. Amikor fogja a kormány. Hát mondjuk beszélni is fogni a kormányt lehet, nem? Azt lehet. Aha. Igen. Úgy tudom. Uh-huh. Hát akkor... De nagyon sokan képesek rá. De úgy tűnik, hogy neki nem sikerül. Ami nem is lehet meglepő, hiszen maga a pártelnök is egy erőszakos, agresszív, neveletlen bunkó, igen, aki még a saját támogatóit is büdös szájúnak csúfolja. Most kreszezek is, akkor az van, hogyha megállsz, akkor lehet a telefon nézni. Nem tudom, meg akkor mi van, hogyha az egyik kezével sose engedi el a kormányt? Csak az van, hogy így miközben vezet, ugye így vezet, és így ugye mindig csak az egyik kezével engedi el, de úgy van, hogy így az út helyett így egy telefont néz, aha, az jó. Hát lehet, a telefonom megy a fedélzeti kamera, vagy mi tehát az utat mutatja. Aha. Nem lehet, hogy ez történik? De mint hogyha lenne egy ilyen nagyobb hely, ahol így ki lehet látni, ugye? Ami nincsen lag. Hát, igen. Végül is van. Real time. Gyakorlatilag fénysebességgel láthatja. Gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag. Lehet, hogy ilyen nincs, nem tudom, ilyen fekete a motor, vagy mi ez a szélvédője. Lehet, tök hogy viszont szarva. Bekenték valamivel igen. Neki a kommentelő. Nem tudhatjuk. Az ukránok. Tehát, hogy az általános tiszás kommunikáció is ezen a szinten, ebben a stílusban zajlik. Jöhetnek ide is a hozzászólások a kommentek közé. Én szeretem, hogyha ezeket mindenki végig tudja másik olvasni. Másik autók mennek. De ez azért nem, a másik az durvább, ott azért rendesen nyomatja több a sebességet. Persze. Kivel is állunk szemben? Mi hát a feljelentés is egy ilyen listát küldött, ilyen Facebook listát küldött. Na várjál. Hol van a másik autóvezető is? Ez? No, hát látom, megy a nagy nevetgélés az interneten, hogy mi is ez a harcosok klubja. Hát annyit a lipsi nevetgélőknek, hogy csak nálam az elmúlt néhány órában több mint 20-an jelentkeztek, hogy önkéntesen csatlakoznának, és mindent megtesznek azért, hogy az internetes felületeken, a közösségi média felületeken, a Facebookon megjelenjen a mi véleményünk. Ja, a lipsik most azért vannak pánikban, mert nekik csak addig van vélemény szabadság, amíg kizárólag az ő véleményük jelenik meg. Csak addig van nekik demokrácia, amíg kizárólag ők parancsolnak. Csak addig szeretik a Facebookot, amíg ott nem jelenik meg a harcosok klubja és a harcosok klubjának az önkéntesei. Ennek vége van. Lehet nevet élni. Hajrá, hajrá! Hát ez rendkívül... Sírjatok lipsik. Más is nyomorult, de nem az van, hogy ezt... Imádja, ez egy visszatérő... Én meg vagyok lepődve, hogy ilyen sok van ebből a videóból. Mennyi bejegyzéseket tegnap raktak ki? Van itt valaki, aki tud Magyar Péterrel beszélni? Kérdezzem már meg, mi van a szex videóval, amit bekamúzott, és megígért, hogy nyilvános ez a korai szóvivője. De a Fidesz frakciójának... Jó, bocsánat. Jó, oké. Okay. Teljesen igen, más. Fake news, a Libban sajtó. De hogy a Fidesz frakció kormányzója ezzel a felütéssel, egy kólával a kezébe, egy kezével sem fogja a kormányt, megy az úton, és magyaráz a kamerával, de még utat sem nézi. Tehát nem egyik, hogy nem fogja a kormányt, még nem is nézi az utat, és azzal kezdve, hogy mi van a szex videóval? Talul a kommentekben vicceskedni, hogy na engem biztos érdekel a szex videó, nem érdekel. Az érdekel, és az érdekel, hogy egy ilyen alap. Kihúzta a fogát ennek a ennek a méregfogát, ennek a vitapontnak. Nem lehet most már megfogni Németh Balázs vagyot. Teges hazudozó hogyan szeretne hatalmat szerezni Magyarországon, és mit tenne az országgal, hogyha hatalmat kapna a kezébe? Állandóan hazudik, bevinné Ukrajnát az Európai Unióba, és beléptetné Magyarországot a háborúba. Életveszély, egy szavát sem szabad elhinni. Ez remek. Tehát ez történik a közéletünkben? Ez is. Barnabás. Ez amúgy tényleg érdekes, hogy a Fidesz frakció vezetője azt gondolja, hogy tehát ekkora harcosnak kell lenni, hogy akkor a vezetés közben így néha megfogva a kormányt egy kicsit rendel. De nem szól? Amúgy nem értem. A szex videó. Nem, de miért nem szólnak neki, hogy vedd föl, miért beszállsz? Erre vagy, van ideje. Vagy a parkolóba. Ja, hát elfoglalt ember. De nem is tudom. Nagyon sokan amúgy nyomják azt, hogy a kocsiban vesznek föl dolgokat, de amúgy érdekes módon igen, jellemzően parkolnak. Tehát azt azért kevesen nyomják ezt a stílust, hogy menet közben. Nem is értem, ez mi? Egy moziból jön? Vagy mi ez a szívószálas? Tehát talán nem a népdelket próbálta megszólítani ezzel, hiszen azért nem ez az átlag magyarnak a fogyasztási szokása, hogy akkor fog egy... Ezért elég amcsis. Igen, és akkor mellé, akkor itt azért a szex videóról kérdezget, de nem azért, mert ő meg akarná nézni, nem, hanem azért, mert hogy... Tehát, hogy már hogy hazudik a Magyar Péter. De nem az a kérdés, hogy mondjuk más dologban miért hazudik, hanem hogy hol a szex videó. Ugye? Csak nem a szex videó érdekel, hanem az, hogy tehát, hogy miért hazudsz, de hogyha már emlegetted azt a szex videót, tudod. Nem, haveromnak mondta. Kell. Kutyám. Micsoda? A kutyámnak kéne a videó. Kutyámnak? Azért egyik haverom kérdezi Magyar Péter, hol a szex videó? Milyen szex videó? Nem is emlékszem. Annyira pörögnek az események. Az, hogy majd azzal próbálják kenszerezni. Ja, tényleg, aha. Na mindegy, jó. Hát nem jött meg. Németh Balázs. Kérjük, figyeld az utakat, mert ugye ez az a baj, hogy most ő behajt egy árokba, engem nem zavar, de amikor átmegy a szembesávba, akkor azért mást is veszélyezted. Engem nagyon zavarna, hogyha Németh Balázs behajtana az árokba, én nagyon szomorú lennék, akkor ki követelni a szex videót Magyar Péteren, de nem azért. A haverjának. Kivinné tovább ezt a lángot. Horváth Balázs vagy, milyen Balázs? Németh. Németh Balázs vagyok oldalt, ez kivinné tovább. Nem ő lenne Németh Balázs, tehát egy imposztor lenne gyakorlatilag. Na mindegy, ezt majd még beszámolunk a fejleményekről, hogyha van ezzel kapcsolatban, hogy megkapta a szex videót, nyilván ez a legnagyobb kérdés, de addig is térjünk át arra, hogy mit mond Bayer Zsolt, hiszen... Ismét kiderült, hogy valaki a NER-en élősködött. Csak egy ember természetesen. Méghozzá Gál Gergely, aki a KDNP elnökségének tagja volt. Nem csak egy, mert a Magyar Péter is. Ugye a Varga Judit asszony tehetségtelen férje. Ó, igen. Uh-huh. Igen, akinek intézett a Lázárnál munkát a Varga Judit, mert ez így működött, de csak ebben az egy esetben. Hát a Lázárnak is van munkája, úgyhogy mindenféle tehetségtelen ember azért helyezkedni ebbe a magyar államigazgatásba. Ez tényleg érdekes, hogy a Lázár Jánost mire tartják nagyon tehetségesnek, hiszen, de majd kitérünk erre is, hogy mennyi mindent sikerült megoldania. Mindenki, aki mával utazik, az láthatta, hogy minden jó, vagy volánnal utazik, hogy minden rendben van. Tehát az infrastruktúrában nincsenek megoldani. De mi az? Tesztüzemmel elindult a WC-k takarítása. Mennyinél tarthatunk vajon? Nem tudom, hányadik iterációnál, vagy hányadik WC-nél? Hányadik WC-nél? Átment azt mondta, hogy 1000 WC-t meg kitakarítanak. Hát, amúgy, ha valamire alkalmasak támogatja a Lázár János, az még WC takarítás, az szerintem... Cipő bekötésre biztosan alkalmas, azt már ugye tudjuk. Ugye ez volt a sztori, hogy szegedi hódmezővásárhelyi régi fideszes képviselőnek ő volt a táskahordója, akinek a cipőjét kellett bekötnie, mert szegény olyan kövér volt, hogy nem tudta a saját cipőjét bekötni. Állítólag ez a sztori terjeng, hát majd nem tudom, alkalmattán megkérdezzük a Lázár Jánostól. Sajnos egy olyanra fontosabb dolgok vannak. Igen. Igen. Na, viszont Bayer meg arról ír, hogy hát, hogy ez a Gál, hát ez egy tehetségtelen ember. Már akkor azzal tűnt fel, amikor Solymáron ő megismerte, hogy kétszer kellett bejönnie valahová, hogy egyszer se vegyék észre, tehát ez a KDNP elnöksége milyen remek emberekből áll. Érdekes. Tudnál másikat mondani? A semmilyenen kívül? Tehát ez szerintem... Oldik. Nacsa. Rétvári. Ó, tényleg. A legrossz. Egy csomó van. Ó, bazd meg. De mert igen, mert előre rakják őket, mert ilyen borzasztó tenyérbe mászó alakok. Amúgy a Hollik az így el van tűnve, nem? Szerencsére, vagy gondolom, megint. Lehet, hogy már is egy kicsit elfáradt ebben. Amúgy nem csodálom, ebben szintem el lehet fáradni. De ő volt a korábbi mentszer, csak nem volt ennyire mentszer. Na, akkor végül is... Tényleg ez a gál ez. Mert én azt akartam mondani, hogy a KDNP-nél ez ilyen elvárás, hogy láthatatlan legyen, mert ugye, de amúgy nem. Nem az, mert ugye a kormány meg kipakolja őket mindenféle ilyen gátlástalan ocsmányságot, hogy nekik kell kimenet, ugye a Rétvári. Ő most feljelentett és kinyomtatott ilyen Facebook oldalakat. Ja, az, igen, tehát, de az azért kellett kinyomtatni, mert hogy a feljelentéshez csatolnia kellett. Hát, igen. De az volt, hogy bármit kinyomtatott. Egy kamu poszt terjengett, amit tehát állítólag ő írta, de hát nem volt ilyen posztja. Uh-huh. És akkor... Ismeretlen tettes ellen valószínűleg. Nagyon helyesen, nyilván. Tehát azért... Igen, igen. Nem ez ebbe a baj a Rétvári Bencével. Viszont tehát az van, hogy itt ez az elnökségi ülésen fiktív egyesületnek akart 50 millió forintot kigründolni ez a gál, de hát a saját megértésére szánt, írta a Bayer. Na most ez miért most derül ki? A Bayer miért szokott mindig hallgatni ezekről az emberekről, tényleg, akik biztonságokat teszik? Tényleg, azt is tudta, hogy veri a Magyar Péter a feleség. Igen, azt is tudta, hogy van egy pedofil ott a környékén. És nem hajlandó elmondani, ki az. Bayer Zsolt körül ilyen furcsa emberek vannak. Igen, ez már egy ilyen pattern már, nem? Hogy pedofil, nőverő, tolvaj emberek a Bayer Zsolt. Ki lett a következő? Melyik ismerőse? Melyik ismerőse? Hála az évnek, hogy nem ismerjük a Bayer Zsoltot. Valaki így meg is, jó napot kívánunk. Én Bayer Zsolt vagyok. Jézusom! Mit fogok elkövetni, ugye? De hát, hogy meg van átkozva Bayer Zsolt. Minden barátja egy ilyen borzasztó ember. Ki tudja, ez a négy, vagy nem tudom most már mennyi, akiről kiderült, és most akkor ebből lesz önfejlentés? Vagy csak ő nem, bemondott valamit? Ez lejáratás, de úgy tűnik legalábbis, hogy megelégszik azzal, hogyha sikerül elmondani, hogy ez az ember egy nem jó fejember, hanem egy sokkal inkább egy rossz fejember. Viszont ugye, tehát sokan nyilatkozgatnak mostanság a KDNP környékéről azzal kapcsolatban, hogy milyen problémákat látnak, ugye, tehát a Gál is erről beszélt, hogy igazából nem nagyon tud függetlenül működni a KDNP, és hogy a keresztény demokráciát ők szeretnék megvalósítani, de helyett ugye csak a keresztény demokráciát sikerül a Fidesznek a mellény zsebéből, és egyszerűen nem tudnak külön működni, hanem a pártnak a vezetése az teljesen betagozódik a Fideszbe. Tehát ez micsoda meglepetés, hogy nem tudtuk volna, szóval ezt elmondják most már KDNP-sek, volt KDNP-sek, volt ifjú keresztény demokrata szövetség tagok, volt KDNP dolgozók, hogy a KDNP az gyakorlatilag egy ilyen fiókpárt. Igazából ez egy jó menedzsment, nem? Tehát, hogy önmagában a KDNP az egy ilyen párbeszéd lenne, tehát nem létezne. Így meg mit adnak? Hát miniszterelnök helyettest, igen, egy csomó államtitkárt. Tehát na igen, ez egy jó menedzsment. Jó, de kérdés, mi a cél? Jézus tanításainak. Hát, de amúgy az Orbán azt mondja, hogy keresztény demokráciában élünk. Illiberális keresztény demokráciában. Hát megvan. Most 20 év után eszébe jut, hogy ez mégse az. Amúgy ez tényleg furcsa, hogy akik benne vannak a Fideszben, meg a KDNP-ben, és így látták, hogy nem, hát ez nem. Jézus lehet, hogy más csinálna. De... Az a közel-keleti libbant Jézus, ja. Tök más csinálna. Ez a felbújtó. Lehet, hogy más csinálna, igen, de hát aki meg benne van ezekben a pártokban, az egy idő után szerintem azért észre kellett, hogy vegye, hogy nem erre mennek a dolgok. És én nem tudom, a Bayer úgy tűnik, hogy ő meg csak azt veszi észre, hogy... Kiszúrja az összesen görény embert a környezetével. Hát tele van ilyen semmire kellő emberekkel, de ő mindig csak azután beszél róluk, amikor már kiestek. De az is, hogy már nem először mondja azt, hogy a magyar állami igazgatásban a haveroknak posztot adnak. Igen. Tehát, hogy meg a sok tehetségtelen embernek, tehát, hogy... Megbízásokat. Ez is most már egy olyan dolog, hogy ezzel miért állnak ki? Legalábbis jó esetben ez nekik ez egy ilyen rossz dolog. Tehát, hogy ezzel büszkélkedni, hogy az összes hülyét berakják mindenféle felügyelőbizottságba? Honnan ez tudjuk, egy ilyen Bayer Zsolt, az nem így. De neki nincs, vagy van. Ő a médiában él, hát ő nem... Ja, igen, ő a piaci alapon, természetesen. Hát akkor minden rendben. Mehetünk is tovább. A Bayer Show. Mindig teli van emberekkel. Mindig. Nagyon sokan nézik. A magyar nemzet már ott tart, hogy szabotázs, ha valaki igennel szavaz Ukrajna uniós csatlakozására, írja a Telex ugyanis. Azt írja, hogy a lap szerint szervezet igen dömpingre bozdítanak a Voxon. Vox 2025. Tehát, hogyha a magyar emberek kifejtik a véleményüket, és mondjuk azt mondják, hogy csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz. Nem jó. Ez veszélyes. Ez veszélyes, ahogy írja a Telex is. Hát igen, egyre gondoltunk. Igen. Na jó, most már hát tudjátok. Most, most nem szeretik azért, hogyha az állampolgár az önrendelkezés jogával él, például fölállja az adó 1%-át. Ez majd egy kicsit később. Visszatérünk. Az viszont nagyon fontos, tehát a Vox esetében, tehát ne szavazzatok, igen, nem kurva mindegy. Nem kurva mindegy. Ez mint a nemzeti konzultáción végig igennel szavaznál. Már csak azért sem, mert ugye online be lehet adni mindenféle ellenőrzés nélkül ember vagy ez, szóval, hogy a végén kijön megint, hogy nem tudom. Hát már 1 millió fölött vagyunk. Hát lesz az több is akkor. Lesz. És akkor megint lesz, hogy 97% azt mondja, amit mi mondunk, és nincs, akkor lehet erre... Nincs értelme, hogy minél többen töltjük ki, annál inkább hivatkozhat erre Orbán Viktor. Amúgy meg úgyis valószínűleg mondhat azt, amit akar, hogyha nagyon akar. Tényleg. Én semmiképp nem... Nem szervezet, nem buzdítanék szervezet igen dömpingre. De hogy tök minden kitöltöd át a nemzeti konzultáció is kiderült, amikor a kutyapárt elküldött egy nyomkövetőt, hogy igazából gyakorlatilag egy majdnem a kukába belöntik, aztán a végén valami számot kimondanak, hogy mi lett az eredmény. Senki nem dolgozta föl sajnos. Sőt, amúgy ugye küldtek bazsadikomot zacskóban, hogy az mintha drog lenne. Ugye intravénásan beadja valaki magának a bazsadikomot, és akkor rosszul lesz. És a... Halucinál. Igen, mint a szomszédokban. És túlzette magát. És az erdésznek kell kimenni. És azt se jelentették, pedig azt jelenteni kellene a rendőrségnek, ha kibontották volna, nem bontották ki. Viszont más szabotás akció is van. Jó, van ez így. Orbán Viktor szerint a banki csalások mögött ukránok állnak. Legalábbis hát az egyik mögött. De hogy az összes mögött, az már egy elég erős következtetés, nem? Ezt megnézzük. Tehát ez olyan, mint hogy a Bayernnek volt 3-4 olyan ismerős, aki pedofil vagy nőverő, tehát akkor az összes az? Tehát, mert ez olyan, mert most letartóztattak egy ukrán csalásokkal foglalkozó ilyen kört, tehát akkor az össz. Tehát, hogy ukránok támadják. Amúgy végre valami jóra használja Orbán a social media felületeit, nem szól, hogy ne kattintsanak rá ezekre a gyanús linkekre az emberek. Igen, mondjuk azért itt tenném hozzá, hogy ugye kijött egy cikk erre az MBH, ugye? MHB? Lőrinc Bank. Tehát, hogy erről kijött egy ilyen cikk, hogy ez hogy történt, és a bank ugye azt mondta, hogy igen, nekik nincs felelősségük, mert ugye az emberek megadták az adatot, csak ez kimaradt, hogy a legelső pont, ahol ez történt, hogy a bank nem állított ki tanúsítványt az MBH vagy MHB? MBH. Az MBH.hu-ra, ezért ha bárki ráment, akkor kijött nekik az, hogy ez egy nem biztonságos kapcsolat. Ugye a böngésző pirossal kiírja, hogy nem biztonságos. És akkor az emberek hozzászoktak ehhez. Ugye a bank, amikor a banki ügyet intézel, és ezt látod a böngészítő, akkor így, aha, tehát akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor ez gondolom megváltozott a domain, rosszra ütöttem be, akkor megnézem, hogy hova megyek tovább, és ugye az volt a probléma, hogy az emberek rákerestek a Google-ba, hogy MBA Bank, és a adathalászok megvették a top, hát hirdettek a Google-on, hirdették a kamumbh.hu-t, és akkor ott beléptek, és akkor itt már, innen már könnyű dolguk volt. MBH.hu. Tehát, hogy a nu. mbhbank.nu. Tehát, hogy itt igazából hibázott a bank első körben, mert ugye, tehát egy banknál azért elvárható, nem, hogy a tanúsítvány az működik. Aha. Hogy a ember... Hogy a weboldal, ami... Hogy amikor a ember elmegy. Hát működött, csak ugye kire böngész, hogy nem biztonságos. Tehát egyébként, ha meg ott ügyet intézett volna, mert rá tud nyomni arra, hogy oké, ez nem érdekel, akkor meg ugye lophatók az adatok, mert nincsen titkosítva. Tehát itt rögtön az első ilyen elbukott ugye a bank a biztonságban, de ő azt mondja, hogy ez nem az ő felelőssége, mert utána, miután az emberek már próbálták egy olyan mbh.hu-t keresni, ahol nem így, aki a böngésző, hogy ez veszélyes, gyakorlatilag pirossal, akkor az már egy csalónak a hát ilyen leklónozott oldala volt. Hát hibázott mindenki. De az ügyfél. Az ügyfél, hát nyilván megnézed, hogy hova ütött be a adataidat, de azért itt talán a banknak is elég erős szerepe van ebbe. De hát ugye ez mind a ügyfelek, ukránok. Meg az ukránok. Ezek az ukránok, igen, akik háborúba akarnak minket. És mi volt a másik sztori ezzel, hogy micsoda, hogy nem tudsz belépni csak 8 és 16 óra között hétköznap a legbankodban. Igen, én most fölmentem az mba.hu-ra, és az van kiírva, hogy ha kilépsz az applikációba, akkor csak munkanapokon 8 és 4 között tudsz visszalépni, ami számomra értelmezhetetlen. A kijelentkezést követően az újra belépéshez az alkalmazásban csak 8 és 16 óra között lehetséges. Tehát hétvégén ne lépjél ki. Be nem fogsz. Ez egy szolgáltatás. iOS-on nem működik, azonosítás, amúgy meg adathazás, tehát azért nem annyira erős, úgy érzem, itt a biztonság, és valószínűleg a hackerek vagy ügyeskedők is megtalálták a gyenge láncszemet a magyar bankrendszerben. Mindig vannak problémák, ezeket meg kell oldani, ezeket a problémákat. De az a lényeg, hogy akkor értesülünk Orbán Viktortól, hogy tehát a probléma az valójában az, hogy ukrán. Ukrán hackerek. Értesülhetünk a Mandénertől is, hogy Németországban volt egy késedés Hamburg főpályaudvarán. Az őrülteket sem tartják kordában. Igen, ez nem egy bevándorló volt, ez a nőszemély, aki megkéselt 12 vagy 14 embert, hanem egy pszichiátriai intézményből aznap kiengedett ember. Viszont az az érdekes ebben, hogy nyilván a címben ugye nem írnak erről, hogy most épp nem egy bevándorló késelt. Alcímbe azért a migráns szót sikerült becsempészni. Természetesen. Bravúra. De arról se írnak, hogy egy szír és egy csecsen bevándorló fékezte meg a hamburgi késelőt. Hát rendben, ilyenkor elfelejtik ezt elmondani a teljes Muhammad neve. Al-Muhammad. Muhammad al-Muhammad. Kicsit ilyen buddy guy érzésem van ezek. Na igen, viszont amúgy tényleg borzalmas ez az egész eset, és ezek mindig olyan, nem tudom, rossz érzéseket keltenek bennem, amikor erre a hergedésre használják ezeket a tragédiákat fel. Ezért itt tenném, tehát hogy nem tartják kordába, mert hogy már nem volt ismeretlen a hamburgi késelő a ném, tehát a hülye németek. De például itthon bármikor ilyen van, hogy megöli a családját valaki, a nőt, akkor ugye mindig kiderül, hogy ugye ja, már 6-szor volt a rendőrség. Igen, mindig kiment a rendőrség, azok ugye hát nem tudunk tenni, forduljon egy civil szervezethez, ugye, a főellenségekhez, és aztán valahogy egy családirtás lesz a vége. A Mandiner olyankor szerintem nem szokta azért ezt a kritikát a magyar állam felé megejteni, mint a hülye németek. Nem szoktam látni amúgy én sem a Mandineren ezeket a cikkeket, lehet, hogy sűrűbben kéne olvasnom, gyakrabban, mélyebben, de én nem láttam még a magyar kormányt kritizáló cikket, ami erről írna, igen, hogy a magyar kormányzat nem tesz megfelelő lépéseket ezért, hogy a rendőrségnek például elég erőforrása legyen és kapacitása minden ilyen üggyel foglalkozni, és megfelelően föl tudjanak készülni arra, hogy például a családon belül erőszak ellen érdemben fellépjenek, és ne pedig csak utólag lássuk, hogy tényleg valaki megölte a feleségét, meg esetleg a gyerekeit. Hát remélem, tehát az a jó, hogy akkor a németek viszont olvashatják ezt a Mandiner, a német kormány kritikát igen, azért igen. Megteszi, úgyhogy Németországban szabad a magyar sajtó. Kapják most már a igen. Németek. További aggasztó híreink, Grúziában elkezdték bebörtönözni az ellenzék vezetőit. Hát ilyen ugye ürügye. Benne lesz a szuverén szó? Most ezt nem tudom. Egyébként. Ugye a Georgiában egy ilyen orosz ügynöktörvény miatt kezdődtek a tüntetések. Ez még a tavalyi évben folytak, és akkor a választásokon ugye nyert ez a Grúz Álom nevű párt, aminek a győzelmét Orbán Viktor már azelőtt megünnepelt, hogy a hivatalos eredmények kijöttek volna, ő már, tehát már tudta, nem tudom, a Simeonét úgy tűnik nem tudta, tehát ott valahogy kivárt. Lehet, hogy amúgy tanult ebből. De ugye Grúziába oda is repült Orbán Viktor azonnal gratulálni. Ez fontos, nagyon fontos volt, igen, az igen. Ország kész. Úgyhogy ezeket a kis sidequesteket Európában, meg a világon csinálni. Persze, mindenhol máshol vannak gondok. Itt igazából csak jó hírek vannak. Nincsenek rosszak, nem lehet mit tenni. Grúziába kellett mennie Orbán Viktornak inkább akkor ott gratulálni. És hát már akkor is a zavargások alatt is vegzálták az ellenzéki képviselőket, amúgy voltak ilyen utcai, tehát voltak csoportok, akik az utcán megtámadták például akár a tüntetőket, akár az ellenzéki politikusokat, és most már úgy tűnik, hogy előzetes letartóztatásba került a grúz ellenzék egyik vezetője is. Nem működött együtt a grúz állam rezsimje által felállított parlamenti vizsgálóbizottsággal. Nyilván minden törvényes amúgy. Törvényes? Nem. Az új jogszabályok szerint. Azért ez lehet egy ilyen lenyomat, nem? Hogy mi lesz a jövőben nálunk? Igen, ez aggasztó, hogy látjuk, hogy akik előttünk járnak, azok milyen irányba mennek. Reméljük, hogy nálunk azért nem alakulnak így a dolgok. De láthattuk azt is, hogy tehát Magyar Péter például arra hívja fel a figyelmet, hogy Ruszin Szendi Romulus ellen próbálnak majd meg valamit tenni a kormányzatból, és hogy azt állítja Magyar Péter, hogy Orbán Viktort úgy kell visszafognia a minisztereinek, hogy ne kövessen el valami rendkívül durva dolgot, és ami amúgy olyan szempontból érdekes, hogy azt látjuk, hogy ez a minél lassabb átmenet mondjuk egy soft diktatúrába, azoknál a példáknál, ahol ez már bekövetkezett, ott látszik, hogy azért egy lassú átmenetet azt úgy meg tudnak szokni az emberek, míg egy gyors átmenet az egy sokkal nagyobb ellenállást vált ki. Úgyhogy valószínűleg, hogyha ez így van, akkor nem véletlenül fogják vissza a miniszterek, de hát én tudom, a Nagy Márton. Az egy elég erős bunyó lehet. Hogy mondja, hogy figyelj, mindjárt jön a gazdasági növekedés. Most már ne szívassál, Viktor. Még a rossz óra is jót mond naponta kétszer, azt mondja Nagy Márton. Most már az egy negyedik év esküszöm meg lesz. Itt rohadja. Amúgy nem ennyire balfaszok nem lehetünk. Hát mindig null, mínuszban megy. Hát akkor... Ja, most már csak a bázis hatást levittük, vagy mi az? Tehát akkor most már könnyebb lesz fölmenni. Hát nem tudjuk, viszont mi is lépegetünk ebben szépen, ugyebár, tehát Orbán hatalmáért aggódik Szimeon. Nem egészen, nem csak Orbánért, hanem úgy az egész keresztény jobboldal Európáját félti. Én nem tudom, hogy itt tényleg, tehát mondom megint, tehát mint hogyha itt arról lenne szó, hogy egy ilyen politikai szövetség alakult ki, amiben érdekes módon amúgy, tehát például ugye még annó, hát tavaly az AfD-ből estek ki ilyen orosz meg kínai kémek, vagy hát legalábbis akiknek ilyen gyanú merült fel. Ugye volt ott az SS-t mentegető képviselőjük. Ezek nem annyira vállalható dolgok, de ebben nem csak a vállalhatatlan ideológia jelent meg, hanem megjelent például külföldi befolyás is, így az oroszokon keresztül, meg a kínaiakon keresztül, úgy tűnik, legalábbis ezek hát szerint a hírek szerint. A magyarokon keresztül, amikor ugye pénzelték a Marine Le Pennek a kampányát, meg a spanyol, az mi az Vox. Pont ugyancsak az MBH-ban hitele volt, nem? Hát ott azért működött a spanyoloknak. Az utalás, a tanúsítvány megvolt arra az utalásra. Ki tudja, lehet, hogy elkapták útközben ukrán a pénzeket, nem tudhatjuk. Akkor még nem ők voltak a fő ellenség. De úgy tűnik, hogy itt egy ilyen politikai közösségnek akkor a túlélését félti valóban Szimeon, és úgy tűnik, hogy ez az a politikai közösség, amit Orbán Viktor is annyira féltett, hogy a határon túli magyarokra ráuszított volna egy magyar sírokat gyalázó, magyar gyűlölő ember nem magyar, vezetőknek. Azért a Viktort félti. Nem minden nem magyart. Nem minden magyart félt ez a, vagy mi az, utál, gyűlöl, megvet, leköp ez a drága jó keresztény ember. Amúgy én nem tudom, mert szerintem amúgy fontos a nemzetközi összefogás, csak szerintem olyan szinten kéne a nemzetközi összefogást megtartanunk, hogy így mindenki benne legyen, tehát azt mondjuk, hogy akkora. Tehát mondjuk az európai így embereknek a közössége, nem? Így az európai állampolgároknak mondjuk a közössége, és akkor ott azt mondjuk, hogy legyen mindenkinek azért jobb, és nyilván, hogyha Kelet-Európa is felvirágzik, akkor az Nyugat-Európának is jó, hogy több adót fizetünk be, meg hogy így mégiscsak minél többen legyünk, akik így nagyon hasonlóan gondolkozunk mondjuk, és hogyha van valaki, aki máshogy gondolkozik, és mondjuk azt mondaná, hogy mi lenne, hogyha inkább nem abba a közösségbe tartoznátok, hanem nem tudom, mondjuk például a mi közösségünkben, hogy így ide rakok így ilyen katonákat, hogy ők így megmondják, hogy ti hogy éljetek, meg hogy azt mondják valakik mondjuk, hogy nézzétek csak meg, hogy nem úgy éltek, ahogy én szerintem élnetek kéne, úgyhogy mi lenne, hogyha fölrobbantanám itt ezt a vasútállomásotokat, hogy basszátok meg, miért nem úgy éltek, ahogy én szeretném. És akkor így ez ellen, így tehát azt mondanánk, hogy mi így európai emberek, hogy mégis azért nagy, egy csomó dologban egyetértünk alapvetően, hogy így összefogunk. Ehelyett az, hogy egy tehát ilyen politikai pártok internacionália, ez nekem az a, nem tudom. Az idegesítő, hogy te az van, hogy főleg így Európában azért az emberek szerintem a dolgok 95%-ával egyetért. Mit szeretne? Ugye biztonságot, igen. Család, megélhetés, egészség, és ezek is, de egyébként ebben szerintem minden oldal, legyen az bármelyik szél a spektrumnak hibás, hogy mindig ezeket az ilyen szélsőséges baromságokat nyom. Most is ez az ember azzal zárja, hogy jaj, hát elveszítjük Európát, mert hogy ő is bukott, az Orbán is bukni fog, a PISZ is bukni fog, és akkor az európai diktatúra majd apu és apu kettő lesz. Mi van, bazd? Miről? Tehát, hogy lehet ide elvezetni, hogy ha bukik ez a keresztény demokrata jobb oldal Európában, Kelet-Európában egyébként, akkor majd mindenki homokos lesz, mindenki nem tudom, migráns lesz, mindenki elvetemült, elfajzott ember lesz, aki csak így nem kutyabordé. Tudom. Kutyabordéjok lesznek mindenhol is, és nem lesznek hetero családok, vagy nem tudom, heteronormatív életforma, az így megszűnik, és mindenki teljesen meg kivetkőzik magából. Ez elképesztő. És ezt így elmondja, ott ül a sok korpásbajszú, szépekes ember, és igen, és amúgy meg tudják ők is, hogy fasságot beszélnek, hülyeséget beszélnek, de ugye megy ez a hergelés. Én nem tudom, ezeknek a, ja, jegyezzük meg a szélsőségeknek, hogy muszáj lesz apa és apa kettőnek. Igen, hát természetesen én oldalam, hogy ez, tehát egy... Szóval, hogy ezeknek a szélsőségeknek az ellentéte nem a másik szélsőség, hanem az, hogyha elkezdünk ugye a normálisak lázadni, a normálisak lázadása, ahogy Orbán Viktor is szokta mondani, hogy hagyjál már, nem az a normális, hogy transzvesziták táncolnak a bölcsödékbe, és nem az a normális, hogy azt mondjuk a pedofiloknak, hogy nyugodtan menjenek be a bölcsödékbe, sőt, legyenek ők a nevelőik ezeknek a gyerekeknek mindenképp. Nem lehetne, tehát így azt mondani, hogy mindkettőn meghúzunk egy határt, hogy figyelj, rendben van, tehát akkor ne, például nem ütsenek át gyerekeket muszájból, ugye? De nem történik meg sehol. De példát mondjon már valamelyik, aki ezzel fenyeget, riogat, elképesztő. De még hogyha ezzel riogat, jó, rendben, akkor ne legyen. De hát ezzel egyetértünk. Igen, én pedig azzal kezdek, megalapítom az UFO pártot, hogy itt ne hagyjuk az űrlényeknek, hogy átmítsék az embereket gyík emberekké. És akkor azt is azt mondja, jó, rendben, nem hagyjuk, ezt de is látod, húzzuk amúgy, meg. Ő hasonló. Tehát gyakorlatilag egyébként szerintem lenne az a Facebook jelenlét, amivel sok százalékot elérnél a UFO pártoddal. Igen, én biztos vagyok benne, ezt már főleg évekkel ezelőtt beszéltük Ádámmal, még jól van ez így se volt, hogy ez lenne valószínűleg, amivel biztosan be lehetne jutni a parlamentbe, egy 5% egy UFO párt, csak azóta ugye a Mi Hazánk közül nagyon ráfeküdt erre a chemtrail vonalra, meg ilyenekre, meg a... Minden, most már Fortnite-ba beleálltak. Ez meg volt. Fortnite-ba. Hát ugye a függőséget okozó online. Nem akarok senkit megsérteni, ugye, de igazuk van. Nem tudom, úgy csak gondoltam, kiszólok az Eszternek. Nem tudom, én nekem az a problémám ezzel, hogy tényleg nem azt látom, hogy ezek az emberek valóban kiállnának így mindenkiért, nem azt látom, hogy aki azt mondja, hogy neki a magyarok a legfontosabbak, és az Isten, haza, család, ugye Isten után már a második a haza, de úgy tűnik, hogy nem Jézus Krisztus tanításai szerint működjük minden, hanem nem annyira szerint, az, hogy a haza, oké, akkor a határon túli magyarok le vannak szarva, ott ez az a magyar gyűlöletével híressé vált ember a vezetőjüknek, ez remek lesz, meg itt van, nem tudom, millió magyar ember, aki mindenféle leszakadó falvakban ott van, és igazából csak arra vár, hogy valaki kösse már be azt a kurva falut az infrastruktúrába, legyen ott munkahely, legyen ott iskola, legyen ott kórház, és már szüli is a magyart. Erre nincs idő. Orbán Viktornak meg kell vívni a harcot az Európai Unió diktatúrájával, hogy ne legyenek itthon kutyabordélyok, és ne három apuka meg négy drag queen nevelje fel az összes gyereket. Ezt a harcot, ezt nem engedhetél. Rászól a Nagy Mártonra, hogy Márton, Isten verje meg a gazdaság romokban. Rászól a Lázára, hogy te már a 20. pozíciódban nem csinálsz semmit ebbe az országba, azon kívül, hogy minden évben plusz 5 ingatlant összeszedsz. Ki vagy rúgva a Rogánnak is, hogy elbasztok évente 300 milliárd forintot emojis plakátokra. Szedjétek össze magatokat. Nem. Sajnos muszáj megvívni a szabadságharcot Európába. Ennek egy út, a kutyabordélyokat betiltják. Ő hazajönne, ő rendbe tenne mindent. Jó lenne megint minden, de a szabadságharc. Ugye, hát a haza a második. Isten ellen való dolgok ellen kell tenni, ugye? Ott kell lenni, ahol a legtöbb kutyabordé van. Vagy Grúziában. Meg a türk tanács ülésén. Én viszont ki akarok térni arra, hogy hol tartunk mi ezen az úton. Milyen úton kell mennünk ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarország a kutyabordélyok országa legyen, hogy az Európai Diktatúria Uniót megakadályozzuk. Igen, ami tudjuk, hogy ugyanolyan, mint a Szovjetunió, hiszen a nevében is benne van, hogy Unió, ahogy mondta, vagy bölcsen a nagyferó. Úgyhogy muszáj sajnos a törvényeket hozni a kormányzatnak, és egész egyszerűen, tehát ez az egyetlen egy út van, erre emlékezzünk, amikor a a gyermekét fogja a karjába, bárki, aki nézi most a műsort, az tudja, hogy az, tehát ott van ő, meg ott van az anyja esetleg a gyereknek, vagy ugye fordítva, és hogy ez azért van, hogy ne kelljen kutyabordélyokba mennie majd ennek a gyereknek. Ez most azért történik. Aki felállt az adó 1%-át valahova, azért rakják máshova, hogy ezeket a devianciákat megszüntessék, hogy hazánk biztonságban legyen. Ez az új fejlemény, amiről még nem számoltunk be a tegnapi nap folyamán, vagy legalábbis csak szőrmentén érintettük, de hát érezhető volt, hogy ezzel még lesz elég történés ez ügyben. Szóval az átláthatóságinak nevezett törvény az, amiről szó van, ahol most az új szövegjavaslat szerint azok, akiknek már fel lett ajánlva most ugye idén az 1%, az adó 1%, ugye mindannyian megtettétek nyilván a felajánlásatokat. Most lezárult ez az időszak. Igen, ezeket a pénzeket a NAV majd csak augusztusban fogja eldönteni, hogy akkor mi merre, mennyi, hány forintot kinek kell adni. Na most addigra, ez szerint a törvény szerint már lehetősége lenne a kormánynak, hogyha ez átmegy ez a törvény, a szuverenitásvédelmi hivatal pedig megadja a listát, hogy melyik az a szervezet, amelyik nem kaphat adó 1%-ot, ezt így meglátja a kormány, azt mondja, hogy hát ez nyilvánvalóan remek, hát ez nem is lehetne ennél jobb, ezt a listát akkor elfogadja, akkor ezek a szervezetek nem kapják meg az adó 1%-át, már amit idén ajánlottatok föl, az se, hanem helyette a Batthyány Stratmann Lajos Alapítvány, az egészségért januárban alapított... Vadonatúj. Jól megdolgoztak ezért a lehetőségért, tehát ez egy jól bejáratott hely. Nyilván oda kell adni, nem? Igen, igen. Amúgy nyomották volna azt, hogy Batthyány a helyemtálnak adjuk, és így mindenki így, hát jó, oké, legalább nem, de nem, nem. Még csak az se. Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért. Akik igazából elbírálnak igényeket, tehát hogy nem azon, hogy ők gyógyítanak, csak azt mondják, hogy Pistike halálos beteg, de 1 millió forint havonta a gyógyszere, nem támogatja a TB, és ők döntik el, hogy amúgy ezt megkapja, vagy nem. Erre ugye kell az adó 1%, hogy ezt így megtámogassuk, azon felül a több milliárdból, amit ugye az állam ad, mert ez a dolga. Mondjuk, hogyha ezek különleges betegségek kezelésére mennének ezek a pénzek, az nem lenne rossz. Az még jobb lenne, hogyha ezt az állam ezt az alapvető működését, tehát ezt ellátná, ezt a funkciót. Hogy ne lehessen gyűjteni a mentőknek, meg a kórháznak. Hogy nem legyen muszáj gyűjteni a kórháznak, ahova esetleg a családtagjaidat néha beviszik, hogy mondjuk legyen például fertőtlenítő, meg kesztyű. Na, meséljetek nekünk, Telex! A módosító javaslatot az úgynevezett átláthatósági törvényhez nyújtották be. Ugye ez az a törvényjavaslat, amivel a kormány a neki nem tetsző szervezeteket listázhatná, majd anyagilag ellehetetleníthetné, például azzal, hogy a szervezetek nem fogadhatnának 1%-os felajánlásokat. Na, a mostani módosító ezen csavarna még egyet, és visszamenőleges hatállyal már az idén felajánlott 1%-okat eltérítené, és odaadná a Batthyány Stratmann László Alapítványnak. Hogyha egy magyar állampolgár úgy szeretne dönteni, hogy a Batthyány Alapítvány támogatja... Jó, ez az ellenzéki meglátások amúgy nagyon jók voltak, bár sajnos, tehát új dolgot én nem hallottam az ellenzéki képviselőktől sajnos, ott valaki majdnem el is aludt, tehát itt a lopásról beszélnek, igen. Megmondom, van 11 ember, és abból 3 ellenzék is. Tök mindegy, igazából a fejükön is pöröghetnének, nem lesz. Hát igen. Nem akadályoznak meg semmit. Majd meghallhatjuk itt a tájékoztatásból, hogy a fideszes képviselők egy büdös szót nem mondta. Érdekes hát módon. A vitában a fideszes képviselők, már aki jelen volt, egyáltalán nem szólaltak föl. Már aki jelen kérdést, hogy hagyjunk békén, mert el kell mennem, fél órás késésben. De hogy miért akarják akkor nem mindegy. Az 1%-okat? Nézd, majd nem válaszol. Nem, mégse. Tessze. Nem. Ez csak egy lehetés. Most elfogadták. Ez nem, ez tárcsolózott a vétel. Na jó, de hát az egy nem ő szaladásnak tekinthető, nem? Ő nem ő volt. Ezt értsd már meg, hogy ez még... Aj, neki is ilyet kell. Aj, bement, oda. Nem szólalt meg, de egyáltalán, tehát ott legalább akkor ezeket a kérdéseket lehetett volna tisztázni. Meg kellett nyomni egy gombot, mert mondták, hogy melyik gomb, mi van? Kiabáljon valaki, ilyen! Megnyomja a gombot, és akkor, aj, bocsánat, rohannom kell, mert már háromkor már egy másik gombot kell megnyomni. Egerben kellett volna lennem. Ő is elkésett, hát mindenki elkésett. Hát akkor már én nem, tényleg már igazán válaszolhatna a... Ez az úr. Nem az, hanem hogy az állampolgári kérdésekre, hiszen csak tájékoztatni kéne. A Telexnek? aki külföldi érdekel. Kinek? Ukrán. Ki teszi fel ezt valójában ezt a kérdést? Hm? Te, meg én, a magyar emberek? Minket ez érdekelne? Érdekelne? Az, hogy elveszik az 1%-omat, amit beadok bárkinek, akinek én úgy gondolom, hogy jó lesz. Ki akarja ezt a kérdést föltenni? Simor úr, apja? Vagy az ukránok? Miért akarják az 1%-okat elvenni azoktól a szervezetektől, amiket nem akarja meg felajánlott? Nem akarja. Senki nem akarja. Nem elveszik, hát másnak adja. Butaság, azt mondta. Butaság. Buta kérdésem lenni azokat az 1%-okat, amiket meg felajánlottak a magyar emberek? Nem akarjuk elvenni. De el fogják téríteni egy másik alapítvány. Oh, ja, hát ez sajnos nem sikerült akarják, válaszolni. Nem akarják, de muszáj. Hát a törvény azt mondja. De nem még akar, nem így, az. Állnak, így milyen a szuverenitás védelmi hivatalnak a vizéje, listája, és így sajnálom. Bár tehetnénk valamit az ellen. Itt van ez az alkotmányellenes, uniós joggal szembeütköző törvény, amit be kell tartanunk. Valaki megszavazta. Hát de mi? Ki tudja ki? Majd visszatérünk erre is. Hogy lehet-e ezzel nem bármit tenni? Bárcsak lehetne, de hát nem lehet. Látjuk, hogy itt ők, de nem meg is tudják. Megvan kötve a kezük. Yes. Sietnek Egerbe, késésben vannak. Igen, rohanjuk el. Nem akarja el. Senki elvenni. Csak igen. Ez egy lehetőség. Butaság. Nem? Tehát, na. Butaság. Elmondtuk az igazságügyi. Nem reagáltak-e ezekre a kérdésekre? Miért akarnak egy ilyen döntést megváltoztatni? Az emberek már döntöttek erről. Olvassák el a törvényjavaslatot. Visszamerőleges hatállyal akarják ezt megváltoztatni. Miért akarják az 1%-okat eltéríteni, amiről az emberek már nyilatkoztak? Visszamerőleges hatállyal. Nem akarok semmit eltéríteni, köszönöm szépen. De ez van abban a módosítóban, amit most önök megszavaztak. Hát igen, igen. Vajon ez köze van, hogy a Fidesz népszerűségem nincs magasan? Tehát ez a hozzáállás? Szerinted? Szerinted az embereknek ez így tetszik? Az emberek vajon jobban szeretnek olyan politikusokra szavazni, akik hajlandók szóba állni velük, és mondjuk, tehát mivel ugye ők az állampolgárok megbízásából vannak ott, ezért tehát esetleg így válaszolni, mégis mi az, amit ott csinálnak a mi megbízásunkból, a mi pénzünkön, és akkor, tehát hogyha így válaszolnak. Ha én jogaimat csorbítják, akkor válaszolna arra, hogy miért? Esetleg? Butaság. Kérem, nekem megy a buszom. Úristen, hát nagyon válaszolnék erre a kérdésre, de Egerbe kellett volna lennem már rég. Pár tudnék. Vagy jobb lenne, hogyha így válaszolni, és így elmondaná, hogy ja, kérem, ezért csináljuk, hát ez így, nem. Ó, nem. Fenyegetnék az újságírót. Persze. Igen. Az sokkal jobban működik. Tehát az a szankció, hogyha valaki külföldi támogatásból közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végez, annak átláthatónak kell lennie. Erről szól ez a törvény. Magyarországon az elmúlt időszakban, hogyha 15 évre visszamenőleg dolgok, nézzük, folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy sajtószabadság van, tehát ez sem fog megszűnni. Hát most mondja. Folyamatosan tapasztalja. Hát most is ott a sajtó. Igen. Ott kérdezhetnek. Így és nézem, ennyi. Van sajtószabadság? Van. Hát folyamatosan tapasztalhatjuk. Most is. Számon kérnek engem. Én nem válaszolok, mert sietnem kell, mert hülyeséget kérdeznek, mert benne van mert a törvényben. Nem érdekel. Nem akarjuk elvenni. Hát mit mondjak még? Csak lehetséges, hogy el lehet venni, de nem akarjuk. Nem arról szól a törvény. Sajtószabadság. Bekerült. Adjak már minket békén. Nincs a törvényben olyan, hogy meg lehet szüntetni média felületet. Hát de mondjuk amikor inkasszózzák a számlát, az egy cégbe jó, tehát amikor egy embereket fizetsz, irodát, infrastruktúrát, és nincs pénzed, akkor mi van szerinted? Az amikor, zárni? Amikor tehát így pénzből él az ember, és így egyik pillanatra a másikra nincs pénz. Nincs pénz, aha. Hát ez nem bezárás. Ja, aha. Az ellehetetlenítés, Barna. De nem, az se. Egyet viszont biztos, hogy nem lehet. Külföldi állam vagy külföldi titkosszolgálat megbízásából, vagy külföldi vállalati pénzügyi csoport megbízásából, vagy ide tartozik vállalati a pénz, tehát várj, most a Telexnél hirdet a Coca-Cola, akkor most már az is, tehát hogy van ez? A Google Ads annak számít? Hát, ezt jó lenne tudni, de ja, ez butaság. Hát olvasa a törvényt. Nem érted, hogy sajtószabadság van? Ja. Érzed? Hát ez a sajtószabadság. Ja, érzem a bőrömön. Sajtószabadsággal a bőrömön. Ez a hölgyemény. Alig várom, hogy válaszoljon kérdésekre, hiszen nincs takargatni valója. Természetesen, minden rendben van. Akár külföldi spekulánsok megbízásával befolyásolni mondjuk külföldi személy adakozása, illetve mondjuk a pénzügyi csoportoknak a megbízása mind arra vonatkozóan, hogy Magyarország szuverenitását veszélyezteti. Ugye itt azért Vincent törvényét behoznám, mm-hmm. hogy mi, amikor Magyarországra gondolnak, akkor miről van ja, szó. Ja, akkor a, kizárólag a NER Orbán, 3000 tagjára. Nem, kizárólag Orbán Viktorról van szó. A Nemzet, ugye. Ugye ezek a civil szervezetek által hozzánk eljutatott üzenetek, sajnos ezek vagy egy tévedésen alapulnak, vagy azon az összeesküvés elvének amit az ellenzékek előadnak. Ezt a hülye! Jaj, az a baj, hogy ilyen buták vagyunk. Beraktuk egy módosítót, hogy a felajánlott adó 1%-et visszamenőleg elvehetjük ezektől az alapítványoktól. Összeesküvés! És azt valaki attól szóval fél, hogy majd visszamenőnek el lesznek véve? Azért, mert jogunk van rá. Azért, mert erről szól a törvény, hogy el lehessen menni visszamenőnek. És ezen aggódik valaki, hogy el lehet menni visszamenőnek. Ja. Ezt az össze, dehogy akarja elvenni. Olvassa a törvényt. Olvassa, oda van írva, hogy lehet venni visszamenőnek. Lehet. Nem muszáj. Csak érezd. Igaz, hogy ezek a külföldi támogatásokat, ez bármire rá lehet mondani. Bármire. De hát a felelősség teljes szuverenitásvédelmi hivatal fogja elmondani. Ja, aki mindig nagyon megindokolja. Például, hogy elmondja, hogy az a baj veletek, hogy külföldi megbízásból működtök. De hát nem. Ugye mondta a Ligeti Miklós a Transparency International, hogy nem. Hát mi mindig ugyanazokat a módszereket használjuk, és ugyanazt közöljük. És de külföldi külföld pénzzel titeket, és a külföldi érdekeket szolgáltok. De nem, bizonyíts be. Hát most mondtam, ugyebár, tehát ezért. Úgyhogy így, a hát olyan megbízható. Is mondta, nem, igen. Telexesnek. Mondja egy bizonyítékot, akkor. Hát tudok egy csomó, akkor mondjon valami. Hát akkor berej be, hogyha nem tetszik ez a bizonyíték, amit eddig mondtam, hogy tudom. Én tudom. Én meg vagyok győződve. Mi alapján vagy meggyőződve? Onnan, hogy tudom. Itt egy kis sajtószabadság élet, Barnabás. Nem lesznek ezek bezárva. Hát, azért, mert csődbe mennek. Hát ez nem, mert miért nem gazdálkodnak felelősen? Miért nem úgy csinálják, mint a Megafon? Vagy a Kopaszoszt, hogy amiről csak 700 millió tudunk. Oda kerül, elosztogatja, aztán bezárja a céget, mert ugye nyilván 600 milliós bevételnél, azt mondod, hogy oké, okay, elég. Igen. Miért folytassam? Egy piaci cég. Hát nem kell. Semmit nem fogunk visszavonni. De ez van a módosítóban, amit benyújtott. Jogi személyiségekre vonatkozik. Az emberek odaadták az 1%-okat, és ezt most önök el akarják. Köszönni szépen. Ő elmondott mindent. Kivéve a kérdés. A bizottság ülésén sem államtitkár asszony. Köszönjük szépen. Nem sérti az adózóknak a jogait azt, hogy miután bevatták a bevallásukat, azután vennék el a pénzeket? Az embereknek joguk van ahhoz, hogy megtudják, hogy külföldről kik finanszírozzák Magyarország szuverenitását. Milyen alapon döntik el? Jó, ez egy nyelvbotlás, külföldről kik finanszírozzák Magyarország szuverenitását. A kulcsszavak megvoltak, még a sorrend egy kicsit hibázott. De örülök, hogy ő képviselte a kormányt? Nem, az előterjesztőt. Úgy tűnik, a halász az már megunta. Most elő kellett húzni valaki mást, szegény Szabó Tünde. Tehát ő meg nem egy olimpikon volt? Playboyban volt, azt tudom. Még hallgassuk, mert igen, még később biztos jönnek válaszol, a remek kijelentései. Biztos válaszol, nem erre a kérdésre. Persze, hogy válaszol. Mert hát ugye azt kérdezte, hogy nem sérte azok jogait, és azt mondta, hogy joguk van megtudni, akik finanszíroznak. Igen. Jó, ez mondjuk nem ez a válasz a kérdésre, de jó. Mert ez egy másik kérdésre válasz. Uh-huh. Amit senki nem kérdezett. Igen. Jó. De miért döntik el az emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Mert nem válaszol. Jaj, de jó, nem engedi. Nem tévesztettük meg. Akkor az embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják azt, hogy kik befolyásolják a magyar közéletet. De akkor mi az oka annak, hogy nem a bevallás előtt tették nyilvánossá ezt a módosító indítványt? Nem is hagyja, hogy befejezze. De szeretném, hogyha válaszolna erre a kérdésre. Mi az oka ennek? Miért nem engedik, hogy a magyar emberek maguk döntsenek ebben a kérdésben? Tehát mi van akkor, hogyha engem nem szavar? Tehát, hogy ott lenne a... Nem ez a lényeg szintem. ...origo.hu alapítványnak, hogy minket az orosz külügyminisztérium fizet, és azt mondom, hogy jó, engem ez nem zavar. Szerintem kéne, hogy zavarjon amúgy. Jó, de most tegyük föl. De ott itt van, inkább az a probléma, hát, hogy ez egy olyan kibaszott gumiszabály, és ez tényleg ez az, amit... De úgy teszünk, mintha nem tudnánk pontosan, hogy mi történik. Az a probléma, hogy bármire rá lehet húzni. Igen, hogyha mi van, hogyha csak elég, hogy leírod mondjuk azt, hogy a nem tudom milyen szakterületedet, a nem tudom, az üdülést, hogyan befolyásolod, hány orosz ment zalakarosra, hány ukrán a háború előtt és a háború után, és azt leírod, hogy ez befolyásolta, és akkor, hát igen, nézzenek oda, akkor ez már ugye befolyásolása a közbeszédnek, a közéletnek, és akkor ilyen tök ártalmatlan dolgok belekerülhetnek. És hogyha ez mondjuk egy piaci alapon működő, Európai Unióban működő, osztrák embernek az újságaihoz tartozó újság, ami ezt leírja Magyarországon, kész, külföldi befolyásolás. Soha semmit nem akart mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne működni az országnak, hogyan kéne szavazni az embereknek. Csupán megállapít egy tényt, már befolyásolásra alkalmas, hiszen a tények azok nagyon rosszul mutathatnak erre a kormányra, és ez a probléma, hogy itt egy nincs semmi, ezért mondja a Németh Balázs vagyok, hogy nincsenek tények, mert hogyha lennének tények, akkor azok kötni kellene, muszáj lenne, hogy kössék őket, de nincs, hogyha nincsenek tények, akkor nem kell kötni, akkor vélemények vannak. Az orosz háború, az orosz-ukrán háború azért tört ki, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát, tehát odáig nem eszkalálódott nyílt háborúig. Odáig voltak problémák, lehetett volna beszélni arról, hogy mit kell az ukránoknak másképp csinálni. Onnantól kezdve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, háború tört ki? Háború tört ki. Egyedül egy ember vitatja ezt, Vlagyimir Putyin, egy országban nem lehet ezt mondani, Oroszországban. Ez ukrán propaganda, amit most mondasz, nem? Úgy tűnik valószínűleg. De ezek tények, Az, hogy a háború az rossz hatással van a magyar gazdaságra, Orbán Viktor mondja. De amúgy azt is, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Szijjártó Péter, Orbán Viktor, Orbán Balázs, mindenki elmondja, hogy ez megtörtént. Akkor ezek tények? Vagy ezek vélemények? Ez most befolyásolási kísérlet? De ezzel nincsen gond, hiszen ők nem kaptak külföldön semmilyen forrást. Ugyebár? Csak kitüntetéseket kaptak, meg barátságokat kaptak, meg hát nem tudjuk valójában, hogy mit kaptak. Ki tudja, hogy akkor most, akkor ezt a szuverenitásvédelmi hivatalnak kéne ugye vizsgálni, hogy az orosz befolyás az hogyan működik Magyarországon. Azt láthattuk, ugye Németországban voltak olyan emberek, akiket megvettek az oroszok vagy a kínaiak. Magyarországon vajon vannak ilyenek? Vajon vannak olyanok, akiket az amerikaiak vettek meg? Hát ezek érdekes kérdések, ezt mind vizsgálni kéne, ugye a titkos szolgálatok valószínűleg vizsgálják is, de itt most nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy mindent el kell sinkofálni, hogy ne legyen semminek semmi értelme, és hogyha te azt mondod, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az a háború rosszat tesz Magyarországnak, akkor azt lehessen mondani, hogy aha, kérem, hát ez itt befolyásolási kísérlet. Hát más kérdés, hogy Orbán Viktor ugyanezt mondta, az hazafiság, ez a legmagasabb működési szintje az embernek. Ez államférfiúi cselekedet. De hogyha más mondja, akkor az csak egy büdös bunkó, aki befolyásolni akarja a magyar közéletet. Amúgy igen, a sajtó miért akarja ezt csinálni? Miért akarja híreket, elmondani a tényeket? Tényeket elmondasz, híreket, miért befolyásol a közvéleményt? Ja. Bassza meg. Elég legyen már ebből. Ahhoz miért nincs joguk, hogy ők döntsenek arról, kinek adják az 1%? Ez átláthatóságról szól. Nem erről szól, hát arról szól, hogy eldöntik a magyar emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat. Egy olyan dolgot, amit meg már eldöntöttek, önök ezt felülírják most. Nézzék, az emberek nem tudják azt, hogy milyen... Meg kell védeni az embereket. Külföldi érdekeket szolgáló szervezetek vannak, akik Magyarországon a szuverenitást veszélyeztetik. Úgyhogy erről szól a törvény, semmi másra. Hogyha Kocsis Máté korábban azt mondta, hogy a visszaható hatály szabálya miatt nem fogja ellenni az a 5%-okat. Jaj, hát a visszaható szabály, ez mondjuk kétélű fegyver egyébként, ugye ha erre precedens teremtenek jogalkotáson, nem? Szerintem ez is amúgy igen, ez nagyon fontos kérdés, csak szerintem előtte azt a nagyon fontos kérdést kéne itt tisztáznunk, hogy azt mondja, tehát az előterjesztő. Miért veszed le? Igen, mindjárt nézzük azt is. Azt mondja az előterjesztő nevében Szabó Tünde, hogy tehát, hogy nem tudják a magyar emberek, hogy milyen külföldi befolyásolási kísérletek történnek. Hol is hallottunk már ilyet? Volt egy rendszer, ahol ez így működött, ugye? Hogy a magyar embereket meg kell védeni a mindenféle imperialista nyugati propaganda. Kutyabordélyok gondolatától, hiszen megpróbálnak így beavászkodni a magyar közéletbe, és így átvenni a hatalmat az emberek lelke fölött, és olyan dolgokkal megfertőzni őket, mint nem is tudom, Farmer Jackie. Lévisna, drág. Igen. Rockzene. Sátánizmus. Hollywoodi mozifilmek. Igen, kutyabordélyok. És hogy itt tartunk megint. És ezt nem veszi észre, amikor azt mondja, hogy nem tudják a magyar emberek, hogy kik milyen befolyással vannak a magyar közéletre, és ez... Majd ők eldöntik, itt vannak a kis nyáj, a hülye magyar emberek, ezek a idióták, és akik nem itt tudják. Itt van nekünk Szabó Tünde, Orbán Viktor, a Lázár János, a Rogán Tóni, Orbán Balán, ők eldöntik, ott összeülnek a Karmelitába, és így hogyan védjük meg a nyájunkat, Magyarországot, és eldöntik. Legyél inkább hálás. Ahelyett, hogy itt a közbeszédet befolyásod ezzel a kutyabordéi reklámozó, deviáns magatartással, amit te itt képviselsz. Most szegezném le, hogy elutasítjuk a kutyabordélyokat. Jól van, ez így hivatalos álláspontja, hogy nemet mondunk a kutyabordélyokra, hogy ne legyenek kutyabordélyok, de ez amúgy tényleg rendkívül nevetséges, hogy ez az, ami ugye de szerintem tényleg nem vagyunk messze attól, hogy ez legyen a mondás, hogy kutyabordélyok lesznek, hiszen Oroszországban ez már volt. A főellenség.hu, Jézusom, mit kell csinálni? A főellenség.hu-n azért a ukrán most kilőtt. Amit viszont felvetettél, az a Válasz Online-on volt egy véleménycikk, nem tudom, hogy véleménycikk volt, szóval a Válasz Online-on volt egy cikk a Stumpftól, hogy milyen lehetőségeket nyit az ki, hogyha Magyarországon visszamenőleges hatállyal ezt lehet mondani, hogyha valaki elfogadott külföldi támogatást, ez nincsen bizonyítva, hogy ez befolyásolta az ő munkáját, de elfogadott támogatást, és amit tett, az hatással volt a magyar közbeszédre, a magyar közéletre, annak a pénznek a 25-szörösét ki kell fizetnie, akkor ez milyen lehetőségeket nyit meg az esetleges kormányváltás esetén, hogyha valaki elfogadott állami pénzt, közpénzt, ami akár elvesztette közpénz jellegét, és teljesen mindegy, hogy ennek hatására, vagy nem ennek hatására, de a magyar közbeszédet befolyásolta, akkor nem kell esetleg nekik is visszafizetni ennek a 25-szörösét, hát olyan havi adót lehet rábaszni, ugyebár ezzel akár egy cöfre, akár egy megafonra, amit soha az életben nem fognak visszafizetni, hiszen ez milliárdokról beszélünk. Kinek kell majd ezt visszafizetnie? Miért jó az, hogy van egy ilyen precedens, hogy visszamenőleges hatállyal azt, aki a közbeszédet befolyásolja, ezt ilyen adókkal lehet megcsapni, vagy ilyen büntetésekkel lehet megcsapni, de ez tehát önmagában elképesztő, hogy mennyire egyértelmű amúgy itt a diszonancia abban, hogy valaki kap, nem tudom, 10-15-20 millió forintot külföldről a költségvetésébe, amiben egy tudom én mondjuk egy Telexnél, egy 444-nél. Igen, támogatás is, aminek ugye a tagjai vagyunk. Amit amúgy megkapnak nyilván a kormány közeli szervezetek is, cégek is, sőt, ugye nagyon sok magánember is pályázik EU-s forrásokra. Csomó óvoda épült vidéken. A hatházi mindegyiket bemutatja, egy nagy óvoda rajongó. Igen, vajon ezeket is vissza kell fizetni. De mellette pedig ott van az egyértelműen a közbeszéd befolyására kitalált megafon, aminek nem tudjuk, hogy honnan jönnek a forrásai. És hogyha állami pénzből jönnek esetleg a forrásai ezeknek a magán kezdeményezéseknek, mert ez nyilván nem egy állami kezdeményezés, ugyebár a megafon, ugyebár. És nem a közérdeket szolgálja, hanem ezek pártérdekeket szolgálnak, akkor ott vajon mit kéne csinálni? Erre majd a néző. Ja, igen, dönts el a néző. De ugye igen? Az EU azt mondta, hogy ez nem annyira jó, mert több aggályt felvett, ugye ez a gyönyörű jogszabály. Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt, a magyar jogállamiság ügye különös tekintette a gyülekezési törvény módosítására és a Poloska törvényre, mondja ez Bóka János, ugye bár aki azt mondja, hogy nem tudja visszavonni a kormány az átláthatósági törvényt, mert nem ők terjesztették be. Bár mondjuk lenne 100 kormánytag azért adatta a nevét hozzá. Tehát gondolom nem azért adta. Kormánypárti hogy képviselő. Nincs 100 tagja a kormánynak még. Hiszen akkor külön minisztériuma kéne, hogy legyen például az oktatásnak. Valószínűleg azért lenne módjuk, nem? Tehát, hogy azért ez nem egy... Na mindegy, hát Halász hát János elgáncsolta a magyar jogállamiságot, így beterjesztette, és így rög a markába, hogy ezek a hülyék vissza se tudják vonni. Rángat így a háttérből a Halász János az egész kormányzatot. Módosított is bedobtak hozzá, visszavonulás törvénykezést, így rög a markába, és EU meg így mondja, hogy basszeket, ez minden tekintetben rossz. Bár tudna tenni valamit a magyar olvassák kormány. Olvassák el! Nem, miért nem azt mondja Bóka János, hogy olvassák el? Olvassák el a törvényt. Annyi nincs benne, hogy ne legyen kutyabordé. Ennyi lesz az egész. Csinálunk. Nem fogjátok megmondani Brüsszel, hogy mit csináljunk. De a pénzeket... Hey. Viszont ezeket... Tessék. A pénzeket... Ja, az jó lenne, hogyha... Amit ugye a Tisza... Nem lesz időnk viszont már így barna megnézni a Lázár infót, ahol a MÁV-ról próbált volna beszélni, de hát nem sikerült, hiszen túl sokat kérdezgették. Muszáj fenyegetni az újságírót például. Igen, például azt mondta a Telexes újságírónak, hogy biztos fél, hogy elveszíti a munkáját. Az egzisztenciáját. Hát az elejét azért megnézhetjük. Jó, figyelj, gyorsan! Gyors Lázár! Gyorsan, gyertek napi egy kis Lázár! Napi Lázározunk. Én értem, hogy a Telex fölajzott állapotban van, és ön is férti az egzisztenciáját, de ettől még én megválaszolhatom a kérdését. Nem kell féltenem az egzisztenciámat, köszönöm. Nem tudhatja előre. Hát nem ezt várod el? A választott képviselőtől, hogy ugye az újságírót fenyegesse a sajtótájékoztató? Már azt mondta a Lázár, hogy ez nem fenyegetés. Hát. Pókázott a kis Lázár. A WC biztos. Ország leggazdagabb takarítója. Azok az uniós források miért számítanak külföldi forrásnak, mint mondjuk azok az uniós források, amik a magyar kormányhoz jönnek, és ők döntenek róla, azok nem számítanak külföldi befolyásnak. Ennek a kérdésnek az eldöntését várjuk meg a törvény elfogadásával. Nem tudjuk. Először fogadjuk el, és majd utána válaszolunk a kérdésekre. Na, jó. A törvény, az még nem tudjuk, hogy mit akar meg. Beadta a Lász János egy lezárt borítékba, egy módosítót így hozzádobtak, senki nem tudja, mi van benne, meg kell szavazni, és majd utána, majd utána beszélünk róla, hogy most ez. Igen, ez még csak egy javaslat, bazd meg. Mit akarsz? Egy javaslatról beszéljek? Hát kit érdekel, bazd meg? Semmi. Most takarítottam ki egy WC-t. Miért nem arról kérdezel? A testüzembe takarítjuk a WC-ket a vonatokon. Igen, végre eljutottunk aztán... ide 15 év, két-három után egy ilyen borzalmas sok EU-s pénz után, hogy WC-t pucolunk. Eljutott ide Lázár János, végre valamit csinál. De mondjuk nem tudom, hogy sikeres. Nem biztos az. De szóval, hogy most még nem beszéltünk erről a törvényjavaslatról, mert még csak egy javaslat. Nincs elfogadva. Nincs, semmit nem tudunk róla. Elfogadják a törvényt. Hát ez a törvény, hát előtte kellett volna megbeszélni. Hát miért nem szólt nem előre a telex? Hát majd a fontot megkérdezzük erről. De látod, vigyorog, ő is, néz. Ugyan harcol a külföldi pénzt. Mi ez a hülyeség? A törvényt nem fogadtuk el. Pontosan jó, tudja. Jó, hülye parasztokon, jó? Mert... Pontosan tudja. Törvényben benne lesz az, hogy mi az, hogy jó uniós pénz, meg mi az, ami nem jó uniós pénz? Elfogadtuk a törvényt, vagy nem? Nem fogadtuk el a törvényt. Akkor mi lesz a törvényben? Az attól függ, hogy a végső szövegről mikor döntünk, mit döntünk, azt a köztársasági elnök aláírja, és kihirdetésre kerül-e vagy sem. Ó, édes Istenem, ez Lázár, bazd meg. Szerint van különbség uniós a forrás? A pökhendiséget. Természetesen van, mert amit a Norvégia ad, annak semmi köze a brüsszeli forrásokhoz. De ezek európai uniós pályázatok, amin például a Hintaló Alapítvány, Talavon Alapítvány, vagy mondjuk a Létra Kulturális Egyesület indult, akik ezért mondom, felkerülnek. Hogy várjuk meg azt, hogy milyen döntés fog születni. Az a rohadt Hintaló Alapítvány, bár nem tudom, mit csinálnak, lehet, hogy valami borzasztó militáns szervezet, nem kételkedek benne. Szóval ez elképesztő, ez a pökhendisége ennek a rendszernek. Tényleg, hogy ők nem hajlandóak válaszolni. Kikéri maguknak. Tudják, pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és úgy csinálnak, mint hogyha itt szó nem lenne erről, meg kell védeni a szuverenitást, nem érted? És értem, de ahhoz miért kell amúgy a sajtószabadságot is eltörölni? Nem kell, fél órája késés vagyok. Jaj, megy az Egribusz, hát nézzenek oda. Olvass el, ami amúgy nem végleges. Ja, de akkor beszéljünk arról, elolvastam. Akkor mi lesz a végleges? Szerintem ez szar. Hát de ez még persze, hát ez még változhat. Nem vesszük el. Megvan a lehetőség, hogy... De nem vesszük el. Ugye a rendőrnél is az olyan pisztoly, hogy ne használja. Például. Könyvgáz. Szerintem ez azért nem a legjobb példa, de amúgy igen, az, hogy a... Az, nem csak az, de hogy itt nem erről van szó, hát látjuk már a listát. Ott van a Nézőpont Intézet, összeállította a listát. Mi alapján? Három elolvastak. Napig cikkeket olvastak. Elolvastak amúgy tényleg Origó cikkeket? Orosz hírek magyarul mondjuk, ahol ezek mennek? Én nem tudom. Azzal van probléma? Nem tudjuk, hogy van-e probléma. Nem derült ki. Az sajnos a lista már készen van. Olyan, a Mandiner bekerült szerinted, akik ahol egy német nő késelt az utcán, és egy szír meg egy csecsen bevándorló lefogta, azt elolvasták a cikket, ami az volt benne, hogy nem csak a migránsokat, hanem a bolondokat se tudják a németek fékezni. Ezt így elolvasták, és azt mondták, hogy ez nem befolyásol, nem egy félretájékoztatás. Nem, hát azt azért olvassák, mert azt szeretik olvasni. Aha. Ja, ezt csak így a 240 mellett elolvasták. Hogy... Onnan tájékozódni szerettek volna. Szóval igen, nem hajlandóak partnereink lenni a demokráciába. Ezek az emberek úgy tűnik nem hajlandóak elmondani, hogy mit csinálnak a mi megbízásunkból. Nem hajlandóak elmondani, hogy akkor ki akar befolyásolni kit, meg milyen közéletet, amiről ugye mi nem tudunk. De nem azért nem tudunk, mert nem akarunk tudni, hanem mert elfelejtenek minket tájékoztatni, úgy tűnik. Nincs erről egy valódi közbeszéd, de amúgy mi a legjobb ellenállás a kémek ellen? Hát nem az, hogyha egy olyan társadalomban élsz, ahol meg tudod különböztetni a valóságot a dezinformációtól, nem pedig egy ilyen bezárt országban, hogy csak sajnos egyetlen valós média van, ami nem hazudik, az pedig az, amit éppen a kormány így kontrollál, és így köpi ki belőle a propagandát. Hát ez az egyetlen. Ezt kipróbáltuk, és működött. Valamire működött. Arra egy jó krumpli levesre elég volt. Egy iszonyú mennyiségű hitelfelvételére elég volt, kvázi diktatúrára elég volt. A demokráciára nem biztos, hogy elég. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt védeni. Biztos, hogy valami nézőink között is Fidesz szavazó. Gondolkodjon már el, hogyha ezt átnyomják, ez a századik ilyen törvény. Erre csak úgy lehet azt mondani, hogy ezt én elfogadom, hogyha vagy tényleg valaki diktatúrát szeretne, vagy pedig egész egyszerűen nem figyel oda, hogy mi történik. Nem hajlandó tájékozódni, úgyhogy tájékozódjatok, könyörgöm, tájékozódjatok. De ha már ugye a Fidesz szavazó néző, hogy is az nem zavar, hogy a választott képviselő ennyire semmibe nézi őt. Tehát ugye nyilván a médián keresztül van számon kérve a hatalom, hogy egyszerűen tényleg ez a nem válaszolok, telefonálok, ugye a klasszikus, elsietek, lekezelő, félremagyarázó, ezt hogy lehet megszavazni? Hogy te azt akarod, hogy a képviselőd, amikor megkérdezel, elnézést, uram, eltűnt 500 milliárd a bankból, és akkor így, nem kell, adjanak békén engem. Vagy elnézést, egy törvényt hoznak, ami az én önrendelkezésemet sérti, mert én oda akartam adni a Hintaló alapítványnak a pénzemet, és odaadták egy másik alapítványnak, ez miért csinálják, és így, jó, mennem kell, késésbe vagyok. Bocsánat, ezt fel kell vennem, sajnos, bocsánat, hívnak. Késésbe vagyok. Tehát, aha, hogy ez hogyan történt, ez az alapítvány, miért nem adhatom oda annak a 1%-omat? Az volt a kedvencem, hogy így megállt egy pillanat, hogy beijesztett, hogy válaszolni fog, de aztán mégis belépett. Előző héten volt az, amikor így kérdezték, és így megállt, így hallgatta, és akkor kicsit így hátrált, így ment a izé, odajött a biztonság. Ide már mehet tovább, és így, hát akkor nem tud válaszolni. Hát már nem jöhet ezen a módon át, ő meg már nem tud visszamenni. Szegény Simordaninak nem tudnak válaszolni, hát nem tudjuk. Hát igen, ezek a köztisviselők, vagy mi a faszom, hát ezek a... Sajnos, nem tudnak mit csinálni. Azon kívül, hogy megvédenek minket a imperialistáktól. Igen, amiről mi nem tudunk semmilyen, sajnos túl hülyék vagyunk hozzá, hogy megítéljünk bármit, de ők szerencsére segítenek, megvédenek minket, igen, a kutyabordélyoktól és az imperialistáktól, úgyhogy biztonságban lehetünk. Éljen a nemzet vezetője. Éljen a párt. Éljen a párt. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, köszönjük Barnának, hogy ismét itt volt. Köszönjük. És... emelte a fényét ennek a műsornak. Talán még fogjátok látni a Barnát a jövőben. Ádám most ugye forgatni van fókuszcsoportot. Nézzétek meg majd esetleg azt is. Kim vannak már ezeknek a fókuszvlogoknak már több epizódja, kim van a válságstábnak is több epizódja. Azokat is nézzétek meg, nagyon érdekes dolgokról beszélnek ott is. Valamint, igen, nézzetek fel a Patreonunkra, esetleg, hogyha érdekel ott valamelyik tír, akkor támogatni tudtok ott minket. Nézzétek élőben és vágva a Jól van ez így-et, hogyha az IPON vásároltok, akkor ott esetleg az a Jól van ez így kosárkóddal tudtok minket támogatni, és nézzétek a Kopasz Csimpánz webshopot, hát ha van ott valami, ami érdekelhet titeket, most nem tudom, ezt meg lehet kapni, nem lehet kapni. De nem csak ilyen, hanem remek másmilyen pólók is vannak ott, és azt meg pulcsik, meg minden egyéb, genyók, ugye, ahogy a klasszikusok mondják, az ottani termékek megvásárlásával is a csatorna csoport fenntartását tudjátok támogatni. Gyertek majd, legyen minden jóra, jövő héten turné, legyen minden jó.hu-n meg tudjátok találni az összes helyszínt, térjetek vissza, legyetek itt velünk holnap is, mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti lesztek?